Naizeko entramo azte zen, okerraizea guruan. Aspertuko aizenako, lagundenek inguruan. Nire asmoek ez omen, ez buru eta ez alkan. Zora garria ez aldan, bide gorrian aspartan. Okerraiz ez dut egina, aspaldik aitzeko meta. Meta hartara noani, izan arren turmaleta. Nire lanxamur berdina, baino nahiago dut malta. Zora garria ez aldan, bide gorrian aztalkan. Ordokian ere beti nabilela maldagora. Badakitzaila dudala, arribatzea inora. Baina ez dut zertan etxi, zure gineinen dut alka. Bide gorrian aztalka, zora garria ez alda. Trazatotako bidean, gogait egiten dut guztiz. Nora ezean naiz joaten, arauak aldera utziz. Orduan zer ikusten da, buru bat eta bianka. Bide gorrian aztalka, bide gorritik irten da. Egun sentian aztalka, arrastirian aztalka. Arratzaldeon, gaur ere hemen gaude, bide gorritik bidea hartu dugu eta bagoaz poesia, komikia, umoreak eta literaturak bat egiten duten saio honetara. Aize barruan aztalka, euri azpian aztalka, elur gainean aztalka, eguzkiraino aztalka, buru bat eta bianka, zora garria ez alda, bide gorrian, bide gorrian. Biderik gabe aztalka, gozterik gabe aztalka, galgarik gabe aztalka, katerik gabe aztalka, buru bat eta bianka, zora garria ez bide gorrian, bide gorrian, bide gorrian, gorri bidea. Eta gaurko saioan, poesia esan dugu, Martin Bidaur izango dugu gurekin, bere itzulera lehen poema liburuarekin. Zenbalurralde ditu gaur Euskal Herriak. Zenbalurralde ditu gaur Euskal Herriak. Euskadi gadina bai balitu erdiak. Euskadi gadina bai balitu erdiak. Zenbat Euskaldun ditu gaur Euskal Herriak. Zenbat Euskaldun ditu gaur Euskal Herriak. Elirateke gutxi balitu erdiak. Elirateke gutxi balitu erdiak. Zenbata ditu gaur Euskal Herriak. Zenbata ditu gaur Euskal Herriak. Ez ote luke hobe balitu erdiak. Ez ote luke hobe balitu erdiak. Zenbat aukari ditu gaur Euskal Herriak. Zenbat aukari ditu gaur Euskal Herriak. Herritareko bosna balitu erdiak. Herritareko bosna balitu erdiak. Maitale ditu gaur Euskal Herriak. Zenbat maitale ditu gaur Euskal Herriak. Eruz maitatu izan balitu erdiak. Eruz maitatu izan balitu erdiak. Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak. Zenbat bekatu ditu gaur Euskal Herriak. Eluke barkamenik balitu erdiak. Eluke barkamenik balitu erdiak. Zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak. Zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak. Behar baino gehiago balitu erdiak. Behar baino gehiago balitu erdiak. Zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak. Eta esan dugun bezala, gaur gurekin daukagu Martin Bidaur, poeta, bere itzulera poema liburuarekin. Arratsaldeon, Martin. Opa, arratsaldeon. Itzulera dio zure lehen poema liburuaren izenburuak, baina nondik zatoz etorri? Nondik natorren? Nola, zuzentzutan? Itzulera nonbaitetik itzuliko zara, beraz? Claro, bai. Bueno, itzulera ez da bat bakarrik, ez? Itzulera bat baina gehiago. Dira, liburuan bertan, bai, ageri dira itzulera bat baina gehiago, adibidez, nori ez? Parisetik itzulera hori nagusienan ikuste, baina gero badago ere ba, memoriaren edo oroitzapenen itzulera, ez? Iraganera, edo, bueno, horrelako gauzak. Paris aipatu zu eta Parisi sorta bat eskaintzen diozu, poema sorta luze samar bat, baina hasi esara Parisen hasten, lehenago hasten dira zure poemak, eta hasteko hautsitako souvenir bat erakusten diguzu. Zer topatu daiteke souvenir horretan? Ba, hautsitako oroitzapen bat, ez, literalki hartuta. Baina, bueno, oroitzapena baino gehiago... hori souvenir moduan gordetzen den zerbait, ez? Bai, zer topatu daiteke, bueno, ba, kontakizun triste bat, ez? Antzadan, ez? Bueno, haurtzaro, ba, hori triste baten oroitzapena edo, nik uste. Eta hortik itzulera bada, poema bidez sortzen dena, edo ze izan da, adirazi nahi izan duzuna? Bai, liburua osorik hartuta nik uste amaierarako ez dakit itzulera bat, baina bai dagoela ba, onarpen bat edo moduan, ez? Konturatzen delako poeta ezinezkoa dela itzultzea egia zaurtzarora edo ezinezkoa dela itzulera hori, ez? Orduan badago gainditze itzulera, balizko itzulera hori gainditzea ere. Itxaron aldian esaten duzu, munduan egoteko modurik errazena ez egotea delako. Ez haude beraz mundu honetan edo ez duzu egon nahi? Nik bai, banago eta egon nahi dut, baina bueno, hor badago momentu batez guztioan bizitzen nik uste, zeinetan sentitzen dugu mundua gure ez dela baino gu ez garela munduarena, ez? Eta agian hobe gendekela munduan ez egonda edo mundua bere gokela gugabe. Bueno, nik uste sentimendu hori agertzen dela poemotan, hori bigarren ataleko poemetan gehien bat, bueno, ez dakit, hori. Eta Parisi buruz diozu, hiriari buruz, esleku kolosal sentitzen duzula, hiri hau, hiri hori. Zer izan da Paris zuretzat? Ba, esleku handi bat, bai, ba, nola baiteret, ba, ni, hori ez, ba, Parisera joan nintzenean eta zeni Parisera joan nintzen. bai. Hor aurkitu nuen ba, horma handi bat zela, ez, hiri hortan ba, depresioneko latz bat izan zen, deseraik inen duen, ez, egin batean, orduan, ba hori, hortik berrera ikitzeko beharra torgero, orduan, bueno, ni ban induan iesi moduan hemendik, eta konturatu nintzen zin diola nire buruari ies egin. Ustez ikastera zindua zen, ezta? Bai, bueno, hori liburuan ez agertzen, baina bai, hori ikastera zindua. Eta handik itzulera eta uarte batzuk topatzen ditugu zure liburuan, ze esangura berezi dute uarteak zure poemari honetan? Ba, behin eta berriz ageri dira, bueno, behin baino gehiagotan, eta esan da. Ezakit karga simbolikoa handia daukaten, edo ezakit imaginatzen dut irakurketa bat baino gehiago egin daitezkeela, baina printzipio uharteak uharte fisikoak dira. Izan Santa Clara, izan bueno, beste uharte batzuk, ez? Bo, gero irakurketa nahi bali maia egin, bai ez, uharte bat itxasoren erdibian, baina bueno, ezakit. Bai, lekuak dauka garrantzia gehiago nik uste. Bai, baina sorta, bueno, ez Parisen beste poema, baina uharteak deritzon atal horretan badaude ia dozena bat poema, eta batzuk zehazki uharteak bat, uharteak bi eta uharteak hiru izendatu dituzu. Uharte konkretu batzuk dituzu buruan idaztean edo metafora utza dira? Ez hori, ba, adibidez, bueno, hemen uharteak bat, bi eta hiru poemetan Santa Clara gerida, ez? Argita garbi fisikoki eta nik uste hori daukan garrantzia dela lekuarena, lekuak berak zer esan nahi duen, ez da metaforikoki berez ez dago, ez dauka inbesteko garrantzia. Eta zer da zure poesian garrantzia duena leku fisikoa ez bada? Hori da, ez? Nik uste poemario osoan poema bakoitza kokatzen dela leku finko batean edo leku konkretu batean, naiz eta ez den igual erabat azaltzen zein den leku hori edo bai kokatzen dela poema bakoitza leku batean, orduan lekuak nik uste garrantzia handia duela poemetan. Ze gero ere, naiz eta atalez atal salto egiten duzun, Paris berrirore agertzen da hiriak irauten du izeneko poema horretan, ezta? Hori da. Hori da, azkenean, bueno, Paris ba Parisera itzuli naiz, ez? Ba, itzuli behar izan naiz. Orduan, hor badago talka bat, ez? Hiri batean ba bizitakoa nola bueno, nola itzuli lekuetara bueno, ezakit, sufritu duzun lekuetara, ez? Ta pixkat hori hori arazoa. Hiri horretatik begiak zabalik bizi naizela esaten duzu, errepidearen alde honetan kokatzen zara, behar bada azken atal horretan topatzen dugu benetako itzulera? Bai, bai, nik uste baiet, edo nik horrela sentitzen dugu intzat, bai, ba hola hori da. Beste kolore bat du, azken ez dakite kronologikoki eta idatzi dituzun garaiak horiek diren, baina beste aire bat, beste tono bat hartzen dute poemek atal horretan. Bai, bueno, nik uste liburu orokorrean neko, bueno, ez dakit dramatikoa edo fatalista edo zer den, baina bai, ez, azkenengo atalean ere mantentzen dela iluntasun hori, baina bai, badirudiela beste norabait, dijo ala asunto, ez, ez dela erortzen berriz depresio horretan. Eta poesia depresioa gainditzeko modu bada edo sakonago murgiltzeko? Bueno, poesia bera bakarrik ez dakit. Bai, nik uste daela modu bat barruko gauzak ateratzeko, ez? Horre bakarrik balio duen, baina bai. Esan dugu itzulera zure lehenengo poema liburua dela, baina ez zara hasi berria, orain arte ibili zara lekoren eta itu bandan, kontaiguzu zein izan da zuen ibilbidea orain arte? Bueno, nire pertsonala literaturari dagokionez, literatura idaztari dagokionez, hori literatur mikropilulen farmazian, erretaratu dituen lehenengo testuak, gero hortik blogoa zabaldu nuen, gero beste lagun batzuekin elkartu eta ditu banda sortu genuen, fantzine bat argitaratzen hasi ginen, lekore aldizkaria, eta bueno, pixkat hori izan da ibilbidea oso oso labur esatearen. Orduan, ba, bueno, ba, testuak elkar banatzen eta argitaratzen, xumeki bada ere, ba, aritu nahiz ez. Eta testu parrasta da horretan, lekore aldizkariak baditu ja ale batzuk, ze osasun ikusten diozu gaur egungo poesiari eta gazten arteko literaturari? Boa, ezakit, diagnostikatzeko gai naizen ni, edo, bueno, ezakit. Zer ikusten duzu inguruan? Bai, ni gauza oso interesgarria ikusten ditute inguruan, egia esan, ezakit, ez nez gai esateko osasun ona den edo ez, baina bai, nik bai ikusten du jendea gauzak egiteko gogoz, eta jendea gauzak egiten, bat ez ere. Bai. Eta zuek jarraituko duzu aldizkariarekin, ze asmo dituzue? Bai, bai, printzipioz bai, aldizkariarekin jarraituko asmoa eta idazta jarraituko asmoa eta argitaratzen. Eta noizko urrengoa? Ba, erortzear, printzipioz. Bai. Erortzear, beraz, Durangoko azokaren bueltan posible izango da lekore eskuratzea? Ba, lehenago ere, espero dezagun. Eta azpidegunen artean banatuko duzue, ala liburudendetan jarri edo zera izango da? Ba, betiko moduan azpidegunei bialiko dugu etxera eta liburudenda batzuetan ere jarriko ditugu, ale batzuk. Poema bat bidali diguzu, Lamasin, aurkeztu iguzu guk jarri aurretik? Bueno, hau da, Paris atalean kokatzen den poema bat, kontatzen du pixkat diskoteka bat, eta doazen gazte bat zuen. Ez, bueno, egin esan uste poemak berak neko azaltzen duela. Kontestua, ba hori, ba, Parisko gau giroa, ez? Pixkat hori da. Ba, Lamasin entzungo dugu, Martin Bidaurren itzulera poema liburutik berak hautatu eta grabatu digun poema. Mila esker Martin eta elkar ikusi arte. Ba, zuei, hori da, laster arte. Gero arte, agur. Bueno, mila esker, agur. Oinetakoetara begira dudala, argi esan digu atezainak. Berak uzten digulako, sar gaitezkeela, ezin bestela. 20 € ordainduta, urrengoan hobeto jantzita etorri, lurpeko hiri kaleidoskopikora. Jende artean egin dugu agertokirainoko bidea, edariak kreditu txartelarekin ordainduta, sartu gara, erretzeko gelara. Alferrik da zigarreta piztea, gelaska haindago, kez betea. Atemporala dirudilekuak, apokaliptikoa da paisaia. Argi gera ezinek mozen dute iluntasuna, etengabeko musika. Gauaren utxean ari da laguna, goazen hemendik oiuka. Eta gu ere kantu honetan Parisera edo poliziaz beterik dagoen hiriburu batera joango gara. Joseba Sarrionandiak idatzi, Fermin Muruzak kantatu eta Jai Alaik Atunbi Express bira horretan Manu Txau eta Radio Bombarekin grabatutako kantua dauzu hau Bilboko Kafe Antzokian Euskaldun honen ukaria itxi bezperan. Polizia, bazte guztieta. Cuidado en el monte, que trata jugando, cuidado. Martin Bidaurrekin Parisera joan gara momentu batez, eta itzuleran ba Paris eta horrelako hiriburu handiak gogorazten dizkiguten kantuak ekarritugu gora. Esan dizugu Manu Txau eta Fermin Muguruza 2003ko otzailaren 19an Bilboko Kafea Antzokian egin zuten kontzertutik Joseba Sarrionandiaren testua eta Fermin Muguruza kantatutako kantua. Cuidado Neche, que canta jugando, peligroso está para poder. Se va a parisear, más de tus piedras, de tu boca, de tu batida eta poesia albo batera utzi edo apalean gorde liburua eta komiki eta umorera joko dugu. Horretarako eta 28 diren une honetan, ba H28 aldizkariari buruz, bere agurrari buruz mintzatuko gara Unai Iturriagarekin. Eta 28 dira eta H28.eus gunean sartu gara. Eta jaitzi azkena jarten du. Jaitzi dugu eta 28. H28 labetekaria da. Gurekin daukagu Unai Iturriaga. Jaitzi azken horrek ze esan nahi du, Unai? Bueno, inoiz baino zehatzagoa da bere esanguran. Azkena da. Azkena, momentuz behintzat, behin betiko azkena. Eta jaitzi ba... Ba, ikusi nahi duena, ba, aurreko beste zenbakiak bezala, baina oraingo hau, ba, jakin dezala, oraingo honek ez duela urrengorik ukiko. Hau izenda dana lagunok, esaten digu Sabino Arana, Osaba Sabino horrek, eta gero Agur Espainia izeneko editorial unilateral bat. Azalduko diguzu, editorialaren funtza? Ba, ez... ez dakit editorialaren punta azaltzeko gaien nintzateke izango ez talako nire lana ez da. Baina, bueno, erabakiaren funtza, bai, nahi baduzu hori bai azaldu nikela. Azaldu erabakia orduan. Bai. Bueno, ez erabakiaren funtza da, hau sortu zen ba, bere garaian, orain ja urte bi pasa, ba, Xapli Eldoren kontrako atentatuaren ondorioz eta alako erantzun moduan ba hori Inigo Astizek Patxi Uarte Asisko eta Marko egindako elkarrizketa batetik sortu zen modu era bate bolondrez eta zera baten ba bizkat satira eta komikia eta ba bueno saleratzeko eta nik uste dut sortu zenean inork eskenuela behintzat uste ba ezagit ba hiru zenbaki egitera iritsiko ginenik eta 28 iritsi dira eta bueno, zaila bihurtu da aldizkaria egitea eta guk eskenuen hau egin ba zailtasunak eta penak eta lanak hartzeko. Orduan ba erabaki hori unilaterala izan da eta bertan bera geratu da. Horrek ez du esan nahi beste moduren bateko jarraipenik eduki ez dezakenik, ez? Bai, umoreak ez dauka etenik, ezta? Ez, eta nik uste dut aldizkariarekin zelan bai ba, bide bat, ez dakit berria edo berritzailea ez da, baina bueno lehendik ere, ba, ban normanako edo banak erabiltzen zena, baina ba, nola baite kanal bat sortu dela, ba, orzarean ba, marrazkiak eskegitzeko, eta bueno beste bide bat, ba, komikiaren zako ze bat, kiu papela zego eratan dagoen normal dudu, presentzia eman dio, eta behar bada orain, nahiz eta zeukia txego eta sortziren soportea ba edo zein marrazkilarien zat, ba, bide hori, ba, ja begibistako izan daiteke, ez da, eta ez dauka zertan, ez, zan nahi dut ez dago hilaren hori sortziaren zain egon beharrik, ba, marrazki bat zareratzeko, edo montaje bat, edo dena delako bat, ez. Eta, Unai Iturriaga sortzailearen zat, zer izan da H28 labete hauetan? Bueno, ba, oso esperientzi poli bat, ba, zentzu askotan. batetik, ba horra hasi nintzen publikoki eta modu formal ez dut esango, baina, bueno, maiztasun batekin marrasten, taldean edo horri biligaren onartean batzuk ezaguna ginen lehendik beste hainbat ez, eta, ba, bueno, jende interesgarria, jatorra eta erosia marra ezagutzeko modu bat izan da, eta gero baita ere, data batek eta zera batek behartuta zerbait asmatu beharraren erronka hori ez da izan da. Polita izan da, proba batzuk egin ditu, ni marrazkileri moduan enez gauza hundia, baina balio izan du baita ere probatzeko gauza batzuk, eta personai pare bat behintzat, 28 zenbaki hauetan hor geratu direnak usteko ez, pikota paio adibidez ez, orduan. Bueno, hainbat gauzatarako balio izan du. Balio izan du ere, zure lanak aldizkari honetatik kanpo ere publikatzen ikusi ditugu, eta balio dezake pikota paiok bere bidea egin dezaten beste toki edo formatu batzuetan? Bueno, dezake, momentuz ez. Baina, zergatik ez, edo balen esan dudana, ez da, otuz gero, ez dago, hilaren 28aren zain egon beharrik ez, orain ja, aurkeztuta daude, eta personai horiek agertu daitezke, edo nun eta edo zein momentutan, ez? Egia da, justu, azkeneko zenbakia dela, nola baita, ez nekea zenbakiarena, ez badaze, hilaren 28 beti oso gainera etortzen zelako, eta horreti ditzen ginelako, ez, esena atzeti bezala, baina zergatik ez, uti bezake jarraipen bat, modu formal baten, ez, momentu zurintzat, baina zergatik ez. Bai, aipatzen duzu egun hori, hilabete bakoitzeko 28. eguna, aurreko egunak, astea behintzat, latzak izango ziren, ez, batean eta bestean, marrazkiak egiten, marrazkiak entregatzen, eta marrazkian eskatzen ibiltzeari baltokatuko zitzaizun. Bueno, hori lan hori batez ere beste bi lagunena izan da, eta bueno, niko uste dut hortik etorri da baita unilateralitatea da normala da. Ez du inoiz nik uste jarritako perik errespetatu 28 bera baino, eta horrek esan nahi zuen, azkeneko maketa eta egin behar zuen jende horrek, gure zain egon behar zuela beti, eta xaxatzen, benga, bidali marrazkiak, ez dakizer, bidaliko dut bihar, gaur ezin dut, ez dakizer. Bueno, guk nik uste dut guztiok argi genukala honek izan behar zuela plazerrezko abentura bat, eta nola baita ere horrek berez funtzionatzen ez zuenean, eta asko sakatu behar zenean, horretorri da, amaiera, horrek ez du esan nahi, amaiera txarra izan denik, ez berri etorriko ez denik, baina, gauzak bere bizitza daukate, talen esan dudana, 28 zenbaki, baina guzti dut hor parte hartu du non inoren burutan ez zeudela, ez? Orduan, pena bat da, behar bat da, orain marrazki lari berri batzu, marrazkiak eta justu iristen azita zeudela, baina, esan dudana, sarea hor dago, edozein momentutan, edozein zirribor, edozein marrazki landu, ezain landu montajerako, eta sare hori osatu dugunok horrengo, ara bultzatzeko. Eta euskaldunok, zer irabazi dugu H28-rekin eta zer galdu dugu? Bueno, ez dakit, neuk esatea zer irabazi dugun, ez dakit zuzenena den. Galdu ezerrez behintzat, irabazin nik uste dut, egon da hor talde txu bat, ez dakit esaten zuten, 500 deskargaian edo, jarraitzen zuena, batzuk irrikitan, beste batzuk parean orkituta, nik uste dut, irribarre bat marrazteko aukera bat, hilabetero, begiratu kritiko xamar bat gure inguruko munduari, eta gainera oso presio merkean, klik batean, ez, orduan, nik uste dut eskaintza polita izan dela, eta batez ere, behar bada, ja gaur egun, balen esan domezala, papere, imprenta eta guzti hori dagoen moduan egonda, ireki du bide bat, nik uste dut edozein beste motatako, ez dakit, fanzine antzeko, esperientzirako, bidea ireki duela, ez, hori uste dut izan dela, eta gero, hainbat marrazkilariren, ez dakit, ekarpena, narrazkilari edo sortzaile berri batzuk ezagutera emateko aukera. Bueno, hor geure txikian, baina nik uste dut hori ekarri duela, galdu uste dute zerreztu duela galdu atxe eta sortzi iraunduen bitartean. Horren, eta gero? Honetan, bueno, badakit, batzuk asko eskide izango, baina faltan hartuko dutela, ez da, ba, azken baten, gainera, hogeita sortzia jarri zen hor, eta ez dakit alako egun, ezein aztegun izan daitekeen horretan, ba, bueno, oparitxo hori horra aurkitu izan duenak orain arte, ba, orain ez duela eukiko. Baina, bueno, hor daude zenbaki zarrak ere begiratzeko. Eta zu zeuk zer ikasi duzu, tarte guzti honetan, zertarako palio izan dizu? Bueno, beti, oza, eginean ikasten da, ez da. Bueno, ba, batetik hola nahiko espres, pentsatu marrastu eta bidaltzen, eta bestetik beti ez dut nahi beste denpora eduki behar bada pentsatzeko eta horretarako, baina, bueno, baia, nondik begiratu gure munduari, ez hori da atxego eta sortzi azken baten Euskaldungoari eta Euskal Herritik eskenitako produktu bat izan da, eta uste zatira eta zidan esaten genuen ostiak eskerrezkin banatzeko asmo sortu zela, ba bueno, bai jartzen zaitu pentsatzera, bueno, ba zatira egin behar badut, nori buruz, norentzat, erosoa, zuzena, egokia izan behar dut, desegokia, norentzat, batzutan pentsatzen azten zara norra zerretuko da, baina bueno, ba, zera horiek aldera guzti horien mai gainean jarri, eta gero aldu ari izan dudan egiten saiatu, ez hori da ikasbide, ba, berba, ba, ez egit hortik atera dudan, ez, espres, harin, eta, bueno, harin beti joten direla hor ordu batzuk, eh? Baina, bueno, ba, horrela sortzeak dakarren, ba, bueno, beste talaia bat, ez egin ni bertotan abi, edo beste guza batzutan, eta ba, guztiz ezberdina da. Ezker eskuin banatu, eta jaso duzu ehostiarik? Zera, ukabilen bat jaurtiko zan behar bada horti, baina niri nori bintzaia nahiko haul duta iritsi zait. Ez dut uste gauza hundirik. Ez da, behar bada zeinan ezkarela oso polemikoak izan, ez dakit. Baina ez hori baitere, ba, okidugun publiko okidugu, eta nik uste dut jendea ia nahiko, ez dakit edo zer, baina... Ba, agertu izan dira hor ba, gozo batzuneko potentean ikuste, eta ez da horrela nireak idala erantzun txarrik edo ez da etorri ez. Eta salaketarik ere ez, eta, bueno, salaketarik ez, zera bai, zentzula bai, izan genuen, iduinean, eta... Baina, bueno, ba, guzti hori alako aldizkari batentzako ona baino ez da. Esaten dan besteko gauza serioa da umorea? Bai, bueno, da, serioa, bai, hoxe, jakina dela, ba, bizitzako beste hainbat aspektu biden bezala, ez da? Serioa, beharrezkoa, batzutan katartikoa, bestatutan mingarria, baina, bai, jakina, humore barik ez dago, ez? Gorringo bako arraultza esaten dute dela humore bako irautza, baina, bueno, eguneroko bizitza bere ere, eh? Humore barik nik uste... Tristea dela, zan nahi dut jan egin behar da egunero, baina egunero barre pixkat egiten ez baduzu ere bizitza, ez da oso ederra. Ba, ideia horrekin agurtuko gara unai, eta mila esker, eta ia beste egunen batean, ba, Paio Piko edo beste H28-ko personaiekin topo egiten dugun, sarean, kalean, papelean edo dan dalakoan. Bale, ia holandan. Venga ba, gerarte, agur. Bai, agur. Amtsibu. Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas mi pasa. ¿Por qué te vas? Toda la promesa de mi amor será contigo. Me olvidará, me olvidará. junto a la estación lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Ba, galdera hori bera egingo dugu guk. Porque te vas? H28 zergaitik geratu garen komikizaleok, humorezaleok, satirazaleok horrelako argitalapen gabe, eta komikia izpide hartuta, ba, agurtuko dugu Mikel Begoña daukago hemen gurekin estudioan. Arratzaldo, Mikel. Eta besteak beste, komiki erakusketa bat montatu duzue Bilbon, eta bertan euskal komikiaren historia bat kontatzen da. Zeiguzu, zer dan ikusi dezakeguna erakusketa horretan? Bai, jolanda. Ba, datorren 28 arte, urriak 28 arte, ba, zabalik dabor diputazioko sala areto handian. Ibilbide bat da ikusiko duguna. 75-tik eta gaur arte, ba, guk aukeratu dugun, ba, ibilbide batzuk edo azaltzen dire erakusketa horretan. Hori, kronologikoki hori izango zen, 75-tik gaur arte. Naiz eta komikigintzak baduka historia luzeago bat, euskal komikigintzak, baina hori izango zen. Eta ibilbide horretan, lekua izan du H28 aldizkariak? Bai. Ze garrantzia izan du zuretzat honek, agerpen honek? Ba, zabaldu zanean erakusketa, ba, lehenengo, eta ez dakite zugaz edo nogaz izan zen, aipatu nuen euskal komikigintzak olako 3-4 hankak zituela, eta hanka horietareko bazala H28. Ba, bertan, ba, hori, ba, batez bere regulartasun bategaz argitaratzen zalako hainbat ja urte bitan edo ba, batzen ziren horren inguruan ba, hamaika, zera, ba, gure komikigilerik onenak. Eta bueno, pena da, amaitu da H28, horrela modu nahiko borobilan bere, bai, 28 zenbakiarekin esan dabe amaitu da biela eta hori, baina pena ematen dau. Eta bueno, bertan egon dira gauza interesgarriak irakurtzeko, eta bueno. Irauten duenak zakilizut da, 1977ko irailean hasi zen egin egunkari sortu berrian zakilizut, eta gaur egun oraindik berrian ikusten dugu. Badago horren beste iraunduen beste pertsona edo tirarik Euskal Herrian? Euskal komikigintzan ez dut uste, ez. Baina, bueno, gaztelerazkoan bai, komik basko gaztelerazkoa sartzen badugu, edo Frantzian ez dut uste dagoenik. Hemen gaztelerazko prentzan Donzelesek iraundu bai gerra ostetik, ez dakit, 50-ra baino lehenagotik argitaratzen da, baina prentza euskaldunan ez dut uste besterik daunik. Eta zakilizut topatzen dugu erakusketa honetan, Bilboko Foru Liburutegian dagoen erakusketan, zer gehiago topatuko dugula esanguratsua dena edo jendea gonbidatzeko modukoa? Bueno, ba, erakusketa, ba, alde batetik panelak dekoguz, panel batzutan azaltzen da apur bat holan gure ustez emblematikoenak edo izan diran, ez emblematikoenak, egin dugu aukeraketa bat, ze askotan oso zaila izaten da zer aukeratu, zer ez aukeratu, bueno, da gure aukeraketa bat, eta hori da paneletan ikusten dana. Baina gero, bueno, aparte, bere badaude vitrina batzuk eta gainera zure proposamena bateri esker liburuak irakurtzeko eta ikustekoak eta bere jarri dira bertan. Eta aparte, ba, bertarako egin dugun katalogoa, modu zabalagoan, bai, horretan bai batzen dugu, ba, asko. Egile asko eta bueno, gure komikigintzan egon diren korronte nagusiak eta ni pentsatzen dut hemen agertzen direla. Seguruenik, bai, egongo dira batzuk edo ez dugu zenak aipatu, baina, bueno, horretarako bere oinarri ona da katalogo hau, datozen edizinoetan edo, ba, gauza barriak eta sartzen joateko. Egia esan, amarkadaz amarkadako azterketa bat egiten duzue argitaratu den katalogo horretan, bada gauza bibliografiko eta nahiko historia batzen du modu kronika moduan eta estiloka eta amarkadaz amarkada eta kolore ezberdinekin zelkatuta, katalogoa bera erakusketa baino lan handiagoa izango zen, ezta? Bai, bai, apurbete, ba, honetan batu gara, bai, alde batetik Kike Infame, da beste komisarioa edo nire gazi bili dana, berak, beraldetik aukida usorre, ja, aspalditik, bai, elkarrizketak eta, bueno, aukida borre material bat, batuta, eta ni nire aldetik, ba, beste alor, osea, beste alde bat jorratu dut gehiago, dala euskarazko komiki gintza. Eta nire, bueno, ni Jonas batez bere euskal komiki gintza ikertzen, aztertzen eta web batean biltzen Jonas, ba, orain dala ja bost urte edo hasi nintzen horretan. Eta bakotxak sartu dugu gure katalogo honetan eta bien artean ibili gara horre adosten eta ikusten zelan ze forma emone katalogoari eta erakusketari. Eta bueno, horren emaitza da, batez bere bien artekoen gure bakotxak eukidauen ikuspegitik, ba, ipini dugu zeo zer eta horretatik sortu da katalogoa eta erakusketa. Asteburuan izan da Marabili Festivala eta besteak beste Jon Iñaki Artetxerekin egoteko aukera izan dugu eta esaten zigun berak oraindik informazio gehiago ere badagoela batuta. Bai, bai, bera bere bai ibili da gurekin laguntzen. Gu sartu gara horrentan apurbet ardatza izan gara katalogorako eta hori, baina Jon Iñaki Gaz bere laguntzen ibili da eta kasureko berak egin zuen hemen agertzen diren izen propio guztietan jarri zuen data, jaiotze data eta hori landuta zeukan. Ba, gero azken orduan ez dakit danak ezkendu zelako lortu edo zer dela eta esan agertu horrela, baina hori badaukagu gordeta bere bai. Igual horregatik dino Iñakik edo, baina... Ez da baina... hori informazio asko dagoela eta oraindik beste formatuaren batean edo interneten edo balekua dagoela, zena dut? Komikia ez da lau apunte eta bost fotokopia baizik eta bai, bai, da esparru zabal-zabala batzutan gure komiki gintza izan da nahiko apala, baina apaltasun horretan ikertzeko ba zeraz, landazko da, borre ikusteko ba dibidez eskualdeka sortu dan komiki gintza ba prentzara lotuta dagoena adibidez ba badakite hemen Eibarren egiten dan ba, adibide bat, Diario Basko daukan gehigarrian hor badago Juan Antonio Azpilikuetak, baduka bere pertsonaiak eta ba 20 piku urteetan ibili da ba hor argitaratzen edo ba Sakanakoan bere bai beste gile bat da dago batez bere ande ezaguna da ez dela Euskal Herri osoan ezaguna. Orduan, zer ikusi eta zer ikasi ondino asko daukagu. Eta ni batzutan bere, ba hori, ba, gauza askotan, hasten zara eta sorpresak eta hartzen duzu. Hori bere gauza polita izaten da. Ze, pentsatzen duzu agortuta dagoela gaia, baina ez da agortuta inondik inora. Eta Euskal Herri osoko eremuan eta iraunkortasun batekin aipatu H28, bai. Baina Zabiroi ere aipatu beharko genuk, ez da? Zabiroi, bai. Eta Ipurbeltz izan dela igual gehien iraundauen zera komikia, TBO bat, zan, gure garaiko TBO izena zeukan horietako bat, gero erreleboa Zabiroik hartu zuen, eta hor mantentzen da, eta gaur, ba, ez dut esango larantu berriro, baina beste hankatariko bat, da gure komiki gintzaren hanka importantenetariko bat, bertan argitaratzen direlako, lau, bueno, lau alea argitaratzen dira urtero eta gero album bat urtero bere bai, eta hori da garrantzitsuzkoa da. Eta horrez gain, ospakizun urtea dauze eta Temeok ere 30 urte bete ditu, ezta? Bai, bai, Temeo bere hortze dabil, Gasteiz eta Iruñako komikilarien artean sortutako aldezkari bat izan zen, eta hor dago, daukagu ba, apur bat atxego eta sortxik itxi dagoen eremua, satirikoa eta eurek betetzen dabe, naiz eta gazteleraz izan. Ta gero daukagu hemen, bueno, beste bat izango zela La Gallina Baska bere bai, aipatu gure doaz bere bai, ze ez dakitzen bat, baina urte batzuk bat daro bere bai euren zera, fanzinea, aldizkaria, egunkaria edo delako hori ba argitaratzen. Eta guztira zenbat titulo edo zenbat komikigile batu dituzue erakusketa honetan gutxi gora bera? Ui, ba, ez dauka zenbatuta, baina zenbat izango diran? Ez dakit, holan zifra bat emoteko ez dakit, baina hamarkada, ez dakit, ehundaka batzuk bai. Eta itxi dugu kanpoan beste ehundaka batzuk seguruenik, ze adibidez, Ipurbeltz batean, ba, 300 egiletik gora ibili ziren batzuk gehiago, beste batzuk gitxiago, baina pasatu ziren Ipurbeltzetik. Beraz, helduko da, ba, 150 orrialdeko katalogo honetatik, ba, sortuko da laster besteran bat, eta lodiago bat egingo duguna. Eta erakusketatik pasadienak ere, 100 lagun batzuk izango ziren, ez da zelan joan da erakusketa bera egun guzti hauetan? Bueno, nahiko ondo doala dino, eh? Eta medioetan bere bai nahiko oihartzuna dauka asuntoak, bai ez dakit zenbat, irratietan, garietan, eta bueno, posik gauz. Eta noiz arte egongo da zabalik, noiz arte dago aukera ikusteko? Ba, ez dakit 28 arte espada, edo urriak 28 arte, 28 arte uste dut ere. Ba, urriak 28an behar bada, gomendu bat, atxe 28koak. Bai. Ba, ideia horrekin, Mikel, agurtuko zaitugu, esan dugu komiki erakusketa dagoela Bizkaiko Foru Aldundiaren liburutegi foralean, hemen Bilbon bertan, hilabete osoan hainbat komiki, hainbat komikilari, marrazkilari ezagutzeko aukera, eta aipatutakoa, katalogo eder bat, eta oraindik behar bada beste bueltaren bat eman beharko dugu handik, eta beti ongo da zer ikusi eta zer ikasi. Ba hori, ba animatu eta handaukazue zabalik, badakizue liburutegi, Diputazioko liburutegia dago ere aldean da, bigarren solairuan, joan, ikusi, ikasi eta esango da dostezuia zelan joan dant. Bale ba, eskerrik asko. Bai, agur. Eta bat zapatu bada, ba, astelehenetik hasita zapatura arte, ba, hainbat ekitaldi egongo dira. Egun importanteena da 21a izaten da, eta 21an horrean hogeita batean hor Santutxuko Karmelau plazan ospatzen dugu merkatu azoka bat, Euskal Komikia azokaren azoka. Bertan egongo dira ja ziurtatuta daukagu elkarre egongo dala, Harriet, Luther, lehen joan inak izan dugu, bera-bere bai horre egongo da, eta aparte egongo dira ba sei bat komiki aurkezpen. Bai, aurkezpenak ikusi ditugu. Katarina zulo bat egunean aurkeztuko dute, Asisko Urbenetak liburu berri bat, Euskabo Alaia, eta zailo berezi bategaz bere bai, jaia borobila urteten bada eguna, piano jole badator, eta izena zelan da, Xabier Lizaso. Xabier Lizaso, dator Donostitik, eta improvisatu beharko dute marrazkilariek haren musika ba hori ba akordatzen daken marrazkiak edo egingo da bez, eta horretan parte hartuko dabe ba Julen Rivas bera, Adur Larrea berengo dea, Zizko eta Dani Fano. Sekulako pro eta portugaldar komiki gintzari ba begira da bat emango dutzegula, eta Koldo Azpitartek aurkeztuta aurreko egunean Begoñako zentroan ba biak emango dute azalpen bat, edo hau gazteleraz izango da, baina beste guztia aurrengo eguneko guztia dana euskeraz. Ba, sekulako programa dudarik gabe, eta horiek entzun, ikusi eta gozatzeko aukera izango da. Ez ahaztu, Parrapean komiki egunak hemen bertan, Bilbon. Tokio na